remenen el bagul, mentre rialles cerquen un escó. En Jordi el demana per anar representant la història de la Rosa com cada any. Aquest cop no m'enxampes, tindràs que dibuixar una flor per la princesa si la vols regalar. Ja prou que sempre em perdo, s'empipa el petit drac. Vinga que tot és conte, en Jordi l'abraça. Arriba la princesa amb l'escut trobat, i ara on és l'espasa i el cavall? Passa fent d'antena la bèstia pasturant, i encara els tres ens hem de disfressar. I arriba la Joana, l'Ahmet i el Pritampal, els nois que fan de poble espantat. La reina ja es pentina i el rei arriba tard, la cova i els castells s'han d'escomprar. Col·loca els núvols, potser també convé fer una bona batuda tot el prat. Ara provem el bombó per allò del sorteig, tot i que ja sabem com sortirà, com sortirà. El drac prova fer flames, la princesa al seu plor, en Jordi l'embrancida del final. El poble pren el ritme i el cel col·loca el sol. La història de Sant Jordi ha començat, ha començat. Vet aquí una vegada, en un poble llunyà, un rei, una princesa i un terrible drac. D'aquí una vegada, en un poble llunyà, un rei, una princesa i un tarrí. Thank you.